Welkom bij IT-bende nummer 16 van 21 augustus 2009. Deze keer Augmented Reality. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken en het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Kijk maar op king.eu, dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom bij podcast nummer 16, met dit keer een flink grotere bende dan de vorige keer. We hebben nu Sali Kilic, Bart van Klaveren, Da Punt en mijn eigen naam is Martin Broerse. We kunnen dus weer een groot team van start gaan. En wat vooral deze week opkwam, of mijn persoonlijke interesse triggerde, was de augmented reality items die in het nieuws verschenen. Er zijn meer, er zijn de laatste tijd al meer artikelen en nieuwsdingen over augmented reality, maar die komen niet boven bubbelen. Maar nu begint langzaamaan alles een beetje boven te bubbelen. Ik denk dat het nuttig is dat we uitleggen wat eerst even voor de mensen die denken augmented reality nooit van gehoord. Sali, jij bent onze web 8.0 specialist. Ik hoorde dat de achtste dimensie of zo omschreven werd af en toe, augmented reality. Dus dat voert misschien wat te ver, maar leg uit. Nou ja, de manier waarop ik het vooral nu gezien heb en waarmee ik het ook het makkelijkst kan uitleggen, is dat je een voorwerp hebt of een vorm, die hou je voor een camera en die camera registreert de verhoudingen van dat voorwerp. Dus als je hem draait, dan registreert hij de draaiing van dat voorwerp. Wat je daarmee kan doen, is dat je dan op een beeldscherm een virtueel voorwerp mee kan laten draaien. Dus de camera registreert een vorm. Die projecteert dan een voorwerp, een virtueel voorwerp. En je kan dus een interactie aangaan door een echt voorwerp te draaien. Waarmee je dus het voorwerp op de computer kan draaien. En dat kan van alles doen. Je kan dan bijvoorbeeld in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen hebben ze allerlei oude schalen die ze hebben opgegraven. En die staan achter glas. Daar mag je niet aan zitten, om duidelijke redenen. Maar vlak daarvoor ligt dus een gipsen afdruk van een gedeelte van die schaal. En wat je dan kan doen is dat die gipsen afdruk oppakken en op het computerscherm dan de schaal zeg maar van alle kanten bekijken die je wil. En dat is natuurlijk een hele mooie implementatie van augmented reality dan. Dat is een beetje een cryptische term, hè, augmented reality. Ja. Het betekent eigenlijk letterlijk toegevoegde realiteit. En dat gaat eigenlijk zo ver als je het maar wil trekken. Dus je hebt aan de ene kant de echte realiteit zoals die om ons heen is. En aan de andere kant kun je die een slinger of een draai geven door er een apparaat in te betrekken. Dat op een soort Terminator-achtige manier allemaal nieuwe informatie kan toevoegen aan de werkelijke realiteit. Ja. Oké. Maar dat is inderdaad, het doel is dat voor vanuit reclameoverwegingen en zo, waar natuurlijk het meeste in geïnvesteerd gaat worden, gaat ook die kant op dat je dus ook nog links gaat zetten in tijdschriften. Mm-hmm. Waar je dan met je camera voor gaat hangen en dan dus media krijgt over het artikel wat je net loopt te lezen. Dat is dan weer een beetje flauwe implementatie misschien van augmented reality. Nou, ik denk dat dat een hele directe recht-toe-zee benadering is, maar ik denk zelf dat het wel iets genuanceerder zal worden gebracht. Dus inderdaad een ANWB die zich ook met augmented reality gaat bezighouden. Ik denk dat heel veel voorlopers in dienstverlening augmented reality zouden kunnen gaan aangrijpen om hun diensten zichtbaarder te maken. Zodat je eigenlijk denkt van, hé, dat is handig. En pas in later stadium realiseer je dat je daarmee natuurlijk de deur hebt geopend naar een soort one-to-one marketing. En dat is het natuurlijk. Kijk, wij kunnen daar nu van tevoren over lachen en zeggen van ja, natuurlijk is dat zo. Maar de gewone mensen tussen aanhalingstekens, die denken misschien op een dag van hey, ik heb ooit in de podcast iets gehoord over augmented reality. En wist je dat als ik ga fietsen en ik hou mijn telefoon tegen een berg aan, dat ik dan van de ANWB doorkrijg wat er met die berg aan de hand is. En dat er achter een leuke picknickplaats zit voor als je op de fiets daar rondrijdt. Ja, inderdaad. Geolocatie wordt natuurlijk ook meegenomen in die. Het is niet alleen die camera die dingen registreert. Het is inderdaad gewoon alles parallel aan waar jij mee bezig bent. Allemaal gegevens verzamelen. Ik zag al zelfs iemand die had een portable projector in een voorbeeld. En als die dan iemand ontmoette, dan kreeg hij meteen allemaal tags en dingen over van de blog van degene waar hij tegenover stond. Dat werd geprojecteerd op een t-shirt van degene die sprak. Kijk. Ja, dat voerde wel, dat is augmented reality in het kwadraat, maar dat voerde wel een beetje ver voor nu. Maar dat betekent natuurlijk wel dat binnenkort je constant bijgepraat wordt over alles wat je ziet in de winkel. Ik denk dat ook dat augmented reality eigenlijk gewoon puur een soort van laag is die je in een computersysteem zet. Waarbij die in de ideale situatie constant input uit je gewoon analoge realiteit haalt. En daarmee een digitale output genereert. En dat maakt natuurlijk een hele leuke interactie die buiten het toetsenbord gaat. Ja, zo klinkt het wel een stuk minder sexy. Ja. Die schaal in Bornemann van Beuningen, dat klinkt inderdaad wel interessant. Wat ik van met een reality begrepen had, dat het een soort sticky note was. Je richt je camera ergens op en dan krijg je daar op je scherm wat extra informatie over te zien. Ja, maar dat is voor een deel natuurlijk ook als je in een winkel staat waar het opgericht is. Als ik op toiletpapier mijn camera richt, dat ik dan krijg te zien of het gebleekt is of niet gebleekt of eco-vriendelijk is. Of dat ja, maar ook voor de toeristische industrie. Je loopt door een stad heen en je richt je camera of je iPhone waarop het draait op een kerk. En je krijgt informatie over hoe oud die is en wat er allemaal gebeurd is en dat soort dingen. Dat is ook... Het leuke is ook dat het een hele hoge wow-factor heeft. Hè? Dus het kan zo saai of zo informatief of zo adembenemend zijn als je maar wil. En wat je natuurlijk ondertussen niet moet vergeten, is dat het altijd een doel dient. Het kan natuurlijk gewoon puur entertainment zijn of puur voor de gein, omdat het kan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er inderdaad een of ander groot bedrijf achter zit dat de wereld wil overnemen. Ja, nou ja... Je kon vroeger in Second Life kon je ook naar de bank en kon je ook informatie over van alles en nog wat vinden. En was ook een realiteit. En alles is doodgeslagen. Ja, ik denk dat de grote fout van Second Life was dat ze natuurlijk de realiteit wilden nabouwen. Met wel wat kussenbellen en wat extra features. En ik denk dat het grote verschil met augmented reality is dat het iets toevoegt. Daarom heet het ook zo. Waarom spreken jullie over Second Life in de verleden tijd? Zover ik het weet, bestaat het nog steeds. En dat wordt zelfs hier in Finland gebruikt door alle scholen en alle overheden. Om informatie naar studenten en naar burgers te brengen. Ah, Second Life is zo last millennium. Ja, het is vreselijk oud en het ziet er niet uit. En het werkt voor geen meter. Mijn vrouw is lerares op een... in het voortgezet onderwijs, dus die werkt ermee. Ik zie dat. Ik kan niet anders doen dan genikken als ik dat zie, maar het is niet weg. Dus de verleden tijd ontging mij even. Het is nog erger. Het is inmiddels mainstream geworden. Nou, ik denk dat het een tijdje Second Life had een soort van, wat is dit? En het speelde ook en iedereen kende Second Life, maar er is een soort van drempel waarin niet iedereen mee is gaan doen en je nu eigenlijk nog een vaste basis gebruikers hebt, maar dat het niet iets is wat je even oppakt of zo. Je moet er echt voor gaan zitten en ik denk dat het daarom niet meer de realiteit van vandaag is. Er is te veel aandacht voor nodig. Ja. Ik denk dat er wordt te weinig aangeboden in de virtuele wereld, denk ik. Maar het is inderdaad heel herhaald. Ik kan me herinneren dat ik een jaar of 10 geleden als we iets met een Netscape plug-in ook in een soort virtuele wereld rond kon lopen. Een soort cool iris. Ja, maar Second Life is wel niet echt een geslaagd... Maar daarom denk ik, is de augmented reality waar we het nu over hebben niet... Ja, is dat nu een hype? Hoe lang duurt die hype? Of gaat het echt doorslaan? En even, is er straks een gestandardiseerde browser op elke telefoon... Die augmented reality mogelijk maakt. Want inderdaad, want de labels en de barcodes die we moeten gebruiken om als we dan toch op die kerk richten, dan moeten we toch die kerk kunnen herkennen. En misschien moet er wel een gestandardiseerde link worden geplaatst. Ik denk dat het meer een protocol wordt dan een browser, ja, per definitie. Als er een standaard protocol is waarin augmented reality gecommuniceerd kan worden, dan gaat het helemaal los. Ik denk dat het beste dat het zou zijn, alleen... Een applicatie. Ik denk ook dat het... Maar goed, de ANWB begint met augmented reality en andere bedrijven beginnen met augmented reality. Je hebt het nu voor Symbian OS 9 en hoger werkt het op Nokia, LG en Samsung telefoons. Er is net deze week aangekondigd dat een bedrijf de augmented reality naar de iPhone gaat brengen. Maar dat moet dus wel gestandardiseerd worden op het browsergebied. Want anders, ja, dan heeft het natuurlijk helemaal geen zin. Ik ben bang dat iedereen zijn eigen standaard gaat maken. Ja, maar dat was ook zo ten tijde van de VHS-recorder. Toen hadden we ook in één keer 3-4 systemen langs elkaar. En ik denk dat er gewoon eentje omhoog gaat komen die gewoon het meest gebruikt gaat worden. En dat zal waarschijnlijk een van de protocollen zijn die in de mobiele telefoons zitten. Want die wordt... Die heeft de laagste drempel. Het zit in je telefoon. Je hoeft je telefoon ergens op te mikken en het werkt. Ja. Ik denk dat doorslaggevend gaat zijn. Hij is dan Spark Mobile. Wat nou, nu jongens, ik ben het niet helemaal met je eens, Luc hier. Ja. Ik denk dat degene die de doorslag gaat geven, degene is die de rechte kwestie het beste regelt. Want we denken nu allemaal over augmented reality en over het plaatje van deze kerk of dat gebouw of noem maar wat. Allemaal dat soort dingen. Maar van wie zijn die plaatjes dan? En wie moet daarvoor betalen? Je plaatje schiet je met je camera. En dan krijg je op je scherm informatie over waar je je camera op richt. Heb jij het recht om een plaatje te schieten van een kerk? Ja. Jij mag toch zelf bepalen of jij een foto van iets maakt? Nee. In Nederland zijn er uitspraken over. Nee, maar je mag niet zomaar foto's maken. In Nederland zijn er uitspraken van. Als wat je van de openbare weg kunt zien, dat mag dus, hè? Want er waren allerlei architecten die zeiden, ja, maar mijn gebouw, mijn museum, mijn dingen, is zo bijzonder. En in Amerika was het zelfs zo dat bijvoorbeeld McDonald's of een of andere winkel, mocht je geen foto van maken, moest je betalen. Nou, dus die kwestie van wie heeft de rechten is veel belangrijker dan hoe je dit gaat doen. Nou, waar komt het als buiten de deur gebruikt, zie ik geen problemen. Alles wat je van de openbare weg kunt zien, mag jij fotograferen. Wacht even, dat is een Nederlandse rechter. Een Nederlandse rechter heeft dat gezegd. Het ging over de Dam en zo, en mensen die dus zo'n achtergrond. In Amerika ligt dat echt anders, hoor. Dus je mag daar over straat lopen, en als je dan een foto van iets schiet, wat jij gewoon op de openbare weg ziet, dan breek je de... Dan breek je de copyrights. En dan is dat in de praktijk pas als je die foto gaat gebruiken. Nou, die ga je gebruiken als je hem via het internet beschikbaar maakt. En dan krijg je dus gewoon een briefje van een of andere organisatie of van die meneer. En die zegt van, hallo. Voor eigen gebruik via augmented reality. Ja, natuurlijk een eigen gebruik. Tenminste. Jij maakt een foto en je krijgt informatie op jouw scherm. Je publiceert de foto niet op internet. Nee, het is ook geen foto, het is een video. Het wordt live processed. Ja. Ik ben wel mee eens. Maar het gaat echt om rechten, jongens. Dus het klinkt simpel om te zeggen welke technologie gaat dit winnen. Maar dan ga ik even terug naar het voorbeeld wat net genoemd wordt. VHS of wat was het? Wat was het ook weer? Betamax en weet je wat allemaal. Ja, Betamax en al dat soort dingen. Wie heeft dat gewonnen? De clubs die uiteindelijk de beste content konden leveren. Porno. Technisch gezien was VHS helemaal niet zo goed. En zeiden ze dat Philips systeem en het Betamax was beter. Maar uiteindelijk heeft degene gewonnen die, laten we heel eerlijk zijn, die daar het meeste porno op gestopt heeft. En Philips wou dat niet. En toen hebben ze dat verloren. Dus dit verhaal is inderdaad, gaat de ANWB of gaat welke organisatie dan ook in de wereld zich echt druk maken om augmented reality, om dus het tonen van beelden, van menus, weet ik veel wat, allerlei dingen te geven. Dat is een technisch verhaal, ben ik allemaal met jullie eens. Ik denk dat de tijdschriften en de krantenwereld zeker die kant op gaat. En die gaan het zeker proberen, want het is natuurlijk een mogelijkheid. Het probleem wat ik zie is, je mag wel een foto schieten, maar en de augmented reality is een techniek. Maar het gaat juist om die laag die wordt aangeboden, die informatie die jij toevoegt. Wie mag die informatie leveren? Mag je inderdaad iets schrijven? Als je nou een foto maakt van McDonald's, mag je dan over McDonald's schrijven? Het gaat niet zozeer. Nou, dan krijg je dus een hele moeilijke kwestie van. Stel dat ik over een restaurant schrijf en die schrijft daar heel negatief over. Nou, daar zijn ook wel rechtelijke uitspraken over uit het verleden. Want kijk, een iemand die een uitspraak doet over een restaurant, maar die dus voor een blad werkt en die al honderden restaurants heeft gezien enzovoort, die heeft een zeker gezag. Ja, en dat mag hij in de krant schrijven. Als jij of ik in de krant zouden schrijven van, nou, restaurant dit of dat is echt klote, dit of dat, dan krijg je een proces in je broek. Smaak. Ik mag, en dat is mijn ervaring, ik mag dus niet eens zeggen, Pietje is failliet. Pietje is failliet, want het schrijven van de krant, Piet is failliet. Dat mag niet. Ik mag dat alleen doen als journalist als ik zeg, er is een enorme golf faillissement aan de gang. En als voorbeeld neem ik Pietje, wandelen en dan heb ik het dus algemeeniseerd. Ik heb zijn individuele situatie in een breder kader geplaatst. Dan mag het. Maar ik mag dus niet zeggen, Pietje is failliet. Ik mag dus ook niet zomaar zeggen, het vreten bij restaurant, dit of dat, is heel slecht. Ja? Je mag toch zeker wel schrijven, ik ben er geweest en mijn ervaring was... Ja, prima. Je kan ook zeggen, ik ben er geweest. Dan was het heel slecht. Ja. Maar ook, als mijn augmented reality browser die aangekoppeld is aan Wikipedia, die geeft mij toch die informatie over dat het restaurant waardeloos is. En dat je dat verlegt zo, gewoon... Daar zijn allerlei rechtszaken over. Want wat gebeurt er namelijk? Het gaat niet om dat iemand eens een keer langskomt. Nee, de concurrent aan de overkant gaat heel bewust dat restaurant de grond in zitten boren. Die zorgt steeds van, ja, maar de wc was rot en dit en dat. Ja, en op een gegeven moment maar het restaurant zelf doet precies het tegenovergestelde. Die gaat een klein restaurant maken en zeggen dat het geweldig is. Nou, we hebben het nu echt over een heel klein gedeelte van augmented reality. Want eigenlijk, ik denk dat het grote deel van de informatie die tot ons gaat komen door dit systeem, wordt gewoon informatie die expliciet naar jou toe gecommuniceerd wordt vanuit degene om wie het gaat. Als jij dan naar McDonald's gaat, dan heeft McDonald's een barcode aan de muur hangen met het menu. En dan kan je op je telefoon kan je al je bestelling plaatsen en dan kan je die ophalen. Weet ik veel, zoiets kan je doen. Ja, ik denk dat er meer service komt en meer informatie en nuttig. Je komt bij de gemeente en allerlei dingen. Allemaal prima. Het gaat erom, wat zijn de grenzen van het systeem? En de vraag die net voorlag was, wie gaat die strijd winnen om die augmented reality? Hebben we over 5 jaar een enorme organisatie die heet AR en die doet dat, ja? Of hebben we de ANWB en McDonald's en de hotelketen en de gemeente Amsterdam en iedereen die zich daar tegenaan bemoeit? We doen het ook tegen McDonald's, maar ik kan je voorstellen, ja, we moeten wel wat... Dat jij een object fotografeert, dat jij kunt kiezen of jij een database wil raadplegen die informatie geeft over die tent, of je raadpleegt een andere informatiebron die een mening geeft over dat ding. En je kunt ook weer een andere bron raadplegen die een menu geeft. Net als de laatste van Google Earth eigenlijk op dit moment. Dat je gewoon kunt kiezen wat je wil. Ja. Maar dit is nog zoveel stappen verder dan waar augmented reality nu staat. Augmented reality is nu gewoon een symbool of een barcode. Daar mik jij je telefoon op en dan krijg jij een bepaalde vorm van informatie die in dat symbool vast ligt. Ja, meestal met gewoon film of... Dat is wat meer hoor. Er is natuurlijk ook, je kunt natuurlijk ook met je telefoon door je plafond van je huis kijken en dan de sterrenbeelden buiten zien. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar inderdaad, om die lagen, als je dan straks een gstijl.nl laag komt, dan krijg je alsnog die slechtere recensie van het restaurant bij jou om de hoek. Ja, maar het punt is dat jouw telefoon herkent het symbool en dat symbool heeft een auteur, zeg maar. Het punt dat we ergens gaan komen, dat we op een kerk kunnen mikken en dat je telefoon de kerk herkent, dat is nog jaren verder. De manier waarop augmented reality nu wordt... Ik denk het eerlijk gezegd dat dat heel snel kan gaan, omdat natuurlijk de geolocatie aangezet wordt en dat dus echt de data heel snel naar je toe gaat komen. Als je een Android-telefoon hebt, herkent hij nu die kerk al? Ja, oké, maar dat is met die kerk, maar andere objecten is een stuk lastiger. Precies. Wat misschien wel interessant wordt straks is, van wie is de eigenaar van het punt? Zoals je nu een domeinnaam zou kunnen claimen. Kun jij straks jouw eigen huis claimen? Of kun jij straks zeggen van, hey, die jongen met het blauwe t-shirt, dat ben ik? Ja, je hebt verschillende manieren. Je kunt inderdaad of het object herkennen, of je hebt inderdaad een symbool op de muur. zeg maar een barcode, wat dan ook. En je fotografeert die barcode en je kijkt dan de informatie die aan die barcode is gekoppeld. Maar je kunt ook het object als zodanig herkennen. Mm-hmm. En je eigen bronnen raadplegen. Maar wie mag daar dan op publiceren? Wie hebben jouw voorkeuren? Ja, dat is weer, dan kom je weer terug bij wat wordt de browser die dat doet. Want als er dus inderdaad de ANWB-browser en de Volkskrant-browser en de Libella-browser is. Ja, dan komen we weer bij wie gaat dat winnen en waar gaat dat... Dan kom je toch weer bij de game-industrie. Dan kom je toch weer bij de game-industrie. Want, dan ga ik nog een stap verder terug naar de virtual reality. Op een gegeven moment was er in virtual reality, wat dan de voorloper is van die augmented reality, gewoon zo'n bril en zo, waren er ook allerlei standaards. Uiteindelijk hebben de AutoCAD en een aantal ontwerpjongens daar wat modeltalen in weten te prutsen. En er zijn nu geloof ik wel 6 of 7 standaards. Ga je een stap verder en ga je die virtual reality naar het game platform brengen, dan heb je nog steeds een Xbox en een Nintendo. En die bepalen in feite welke taal en welke vormtaal, want daar gaat het om, je moet gebruiken om die werkelijkheid weer te geven. En dan zeg ik dus, degene die de doosjes verkoopt, in dit geval Nintendo, maar heel ver, Nintendo heeft heel strak de rechten van mag je daarvoor schrijven en mag je dat gebruiken, hè, dat is goed gelicentieerd, die heeft dat in handen. Dus als je dat model zou volgen, dan zou dus degene die de telefoon in handen heeft, noem maar Apple, en die dus daar een browser in kan stoppen waar je dan voor moet betalen, maar die dat doet wat jij wil als McDonald's of als restaurant of als kerk of als gemeente. En dan zou dus daar de macht liggen. En dan zou dat dus het ontwikkelpad zijn om te komen tot een augmented reality die we allemaal op je telefoontje kunnen zien. Ik denk dat de standaard op dit moment wel layer is, zoals het er nu naar uitziet. En dat er lagen worden gemaakt voor layer. En dat als dat systeem wordt geport naar andere platformen, bijvoorbeeld naar de iPhone of bijvoorbeeld naar game consoles, dat de organisatie die achter layer zit dan goed moet kijken hoe ze dat gaan vrijgeven en of er iets vrij te geven valt. En ik denk dat als er een nieuwe organisatie of een nieuw initiatief komt, dat wellicht beter is. Dan kunnen we dat misschien bekijken. Maar op dit moment is er eigenlijk maar eentje, zoals ik het zie. Nou ja, goed, de layer is natuurlijk wel heel groot in deze augmented reality. Maar Google begint net met een soort barcodes voor podcasten die ik in een tijdschrift kan plaatsen. En dat er dan in een audio magazine of zo, of in een muziek magazine, en je richt je iPhone op de barcode van Google en je krijgt de audio content. Ja, ik denk alleen dat het wel iets anders is. Het is geen echte augmented reality, maar waar is de grens? Ik experimenteer zelf al heel lang met de tag reader van Microsoft, waarbij je ook met je BlackBerry, met je iPhone, met je Nokia foto's kunt maken van een raar kleurplaatje van Microsoft. En daar kan dan een informatie in verscholen zitten, contactpersoon, kaartje, een link, een telefoonnummer, dat die dan gaat bellen voor je, wat natuurlijk verschrikkelijk eng is. Maar dat is eigenlijk wat meer statisch. Je maakt een foto ergens van en dan begint het feest. Terwijl naar mijn idee augmented reality veel meer live is. Ik wil nog even een verschil aanstippen tussen het voorbeeld van de Nintendo met het hele licentiesysteem en wat ik denk van augmented reality. En dat is namelijk dat Nintendo er belang bij heeft dat alles op de Nintendo plaatsvindt. En augmented reality is zo alomvattend, dat gaat over alle verschillende facetten van ons leven, de plekken die we bezoeken, de tijdschriften die we lezen. Het is in het belang van de mensen die geld eraan verdienen, dat je het met alle voorwerpen, het zij een fotocamera, het zij een telefoon, het zij je computer, dat je ten alle tijde die augmented reality kan bezoeken. En daarbij is het dus volgens mij veel relevanter voor die fabrikanten om een protocol te handhaven die ze samen afspreken, waar ze samen geld aan verdienen, dan dat ze ieder hun eigen systeem gaan blijven vasthouden. Het klinkt wel verstandig, ja. Ga er een stapje door en dan zeg je, er komt dus een openbare virtuele ruimte. Nee, niet? Mm-hmm. Het is openbare ruimte. En in het algemeen hebben wij in deze samenleving voor de openbare ruimte een organisatie, de overheid of de politie, weet ik wat, maar er zijn publieke organisaties die zich daar tegenaan bemoeien, want in die openbare ruimte kun je niet alleen foto's van kerken zien, maar je kan natuurlijk ook je blote kont gaan rondlopen, of je kunt de buurvrouw gaan bespieden, of je kunt allerlei dingen doen in die openbare ruimte waar een systeem voor nodig is. Dus dan zou je, als ik jouw gedachte gaan volgen, en ik vind die heel logisch, dan ga ik dus, dan zeg ik, dan moet er dus een overheidsinstantie komen die de virtuele openbare ruimte gaat zitten beheren. Daar dan heb ik nieuws voor jullie. Wat? Dan heb ik nieuws voor jullie. Ja? Die overheid die gaat daar natuurlijk niet inspringen. Niet onze overheid. Waarom niet? Dan, nou ja, ik heb tot op heden geen initiatieven gezien die zich in die richting ontwikkelen. Ik geloof dan eigenlijk meer dat er een Microsoft-achtige partij komt, zo niet Microsoft zelf, die delen van augmented reality gaat patenteren en dan gaat zeggen, zo jongens, het is nu onze augmented reality. Ja, maar dat gaat altijd goed, hè? Want heel vroeger was het natuurlijk op straat, was er ook niks wat iedereen deed, totdat er straatrovers kwamen. Hè? Of weet ik veel, baronnen die in een steel gaan zitten zeggen van, ja, jij wilt hier langs, jij moet betalen. Dus die publieke ruimte, en we kunnen toch aanvoelen dat het een openbare, publieke, virtuele ruimte zou moeten zijn, daar moet op een gegeven moment gaan daar dingen mis. Tuurlijk, want we krijgen spam en te veel reclame. Ik denk dan dat er eerst straatovers moeten komen, of zoals ik ze dan zou noemen, de Belastingdienst. Ja, dus op een gegeven moment gaat die overheid zeggen, dat is interessant, daar wordt heel veel geld verdiend. Wij gaan daar een instantie overheen zetten. En dan gaan we natuurlijk allemaal eerst nationaal doen en internationaal. Maar als ik deze gedachtegang volg van het wordt steeds belangrijker. En net zoals we nu niet over straat kunnen gaan zonder mobiel telefoontje in onze zak. En zonder TomTom komt niemand ook nergens. Ga je dus in de situatie komen dat je zonder jouw augmented reality apparaatje niet eens naar McDonald's kunt kijken. Want je kunt niet eens je menu meer zien. Hè? Want dat staat op de muur in de barcode. Dus dan denk ik dat de overheid gaat ingrijpen. Ik heb eigenlijk meer verwachting richting onze overheid in storende zin. Dat de overheid zegt van er moet publiek toegankelijke informatie zijn. Zoals er ook in sommige wijken in Nederland in verschillende talen aankondigingen worden gedaan. Dat de overheid zegt van ja jongens, jullie mogen dat plaatje daar niet ophangen. Want dat is niet eerlijk voor de mensen die geen telefoon hebben. Ik zie de overheid niet als katalysator in dit soort innovatieve ontwikkelingen. Nou, ik denk dat de overheid zelfs nog, net zoals de implementatie van het internet in de Nederlandse samenleving, gewoon 15 jaar gaat achterlopen. Dus ik denk dat we wat dat betreft nog niet daar heel erg bang voor hoeven zijn. Nee. Behalve ja, dat is niet waar, want ze lopen wel 15 jaar achter, maar nu worden ze wakker en nu gaan ze wetten maken. Nu gaan ze zeggen, oh wacht even, downloaden mag niet en uploaden mag niet en dit mag niet. Precies, en mag niet. Dus wel storen, ja. Maar niet bevorderen, zo zie ik het ook, ja. Ja, maar dat storen betekent dus toch randvoorwaarden gaan scheppen op den duur. En uiteindelijk, die hele discussie hebben we de afgelopen 20 jaar gehad, zijn taken waar we allemaal iets mee te maken hebben. Gas, licht, water, vervoer, veiligheid. Dat is geprivatiseerd de afgelopen 20, 30 jaar, hè, allemaal verkocht. Dat is mooi, want gaat de prijs omlaag. Ja, laten we dat maar weer terughalen, want A is te duur geworden en die concurrentie heeft ook niet gewerkt. Dus is het niet zo dat uiteindelijk die overheid, en moeten wij als ICT-industrie niet op een gegeven moment die overheid erop wijzen en zeggen, beste Kamerleden of Europees Parlement, ga nou eens nadenken over hoe je over 10 jaar met die augmented virtual reality omgaat. Wat zijn de regels daarvoor en moet je daar niet nu werkgroepen voor instellen en eens een keer, en je hebt gelijk, niet 15 jaar achterlopen, maar gewoon meelopen. Ik denk ook dat er nog geen één discussie is geweest over augmented reality. Nee. Nou, ik zou je nog eerlijker vertellen. Ik werk wel redelijk vaak bij overheden en de implementatie van websites überhaupt. De meeste hebben daar gewoon totaal geen idee van de technologie en daarbij ook geen idee van wat voor effect dat kan hebben. Het is door mensen zoals wij, zeg maar, dat ze ineens opmerken van, oh, dat speelt. Twitter is zoiets, dat speelt bij een aantal Kamerleden. En dan hoorde ik ineens vanuit de ministerie, wij moeten iets met Twitter. En dat zegt voor mij gewoon dit gaat gewoon een bedrijfsspeelgoedje worden. Dit wordt totaal uitgebuit. Tot dat het fout gaat, jongens, tot dat het fout gaat. Kunnen jullie nog herinneren die virtual reality brillen die er waren? 15 jaar, 10 jaar geleden, ja? Kon je bij een Nintendo-spel zo'n bril kopen en zo. Waarom is dat gestopt? Omdat dat leidde tot epileptische aanvallen bij kinderen die dat niet... Hè? Nou goed, toen is het in Amerika eigenlijk totaal van de markt verdwenen, want dat was gevaarlijk. En dat is het moment dat de overheid ingrijpt. Die hebben toen ook gezegd van een of andere medische organisatie, van nou, dat kan niet. De overheid grijpt dus in als het te ver gaat, maar gaat wel ingrijpen. Wij zouden over na kunnen denken of dat verstandig is en of ze dat niet in een eerder stadium moeten doen. En dat de overheid daar niet van wakker van is, ja, dat is helaas waar. Maar dat neemt niet weg dat het als het raakvlakken vertoont met het echte leven en met volksgezondheid, dan grijpt de overheid in. Ik denk dat het voor de ontwikkeling van augmented reality goed zou zijn als de markt, mensen zoals wij dus, een soort platform zouden oprichten, zodat we de overheid kunnen adviseren bij gebrek aan betere informatie. Zodat we duidelijke kaders kunnen trekken van, kijk jongen, overheid, hier zijn jullie wel nodig en daar niet. Want anders dan... blijft het of liggen of ze grijpen in op plekken waar ze niet moeten ingrijpen. Ja, kijk, het is af en toe best met die overheid wil je dat soort dingen wel eens opzetten, maar in mijn ervaring moet je dan wel eerst een baard gaan groeien. Nee. Het gaat dus juist om het opzetten van een privaat initiatief. Een soort augmented reality platform of zoiets. Zodat, ja, hoe zou ik het zeggen? Dat je een lobby kunt maken. Hè, dat dus iemand naar de Kamerleden is afgaat en zegt, beste mensen, hier heb ik een rapport. Daar staat waar het allemaal naartoe gaat. Dit zijn de mogelijkheden voor de economie. Dit zijn de hele leuke dingen. Dit zijn de goede dingen. Wij hebben er al over nagedacht. Ja. Nou, dan zou ik je nog een tip geven. Ik denk dat je dan nog beter een aantal ambtenaren kan bereiken. Want er zijn nu, ik heb ook contact met een aantal ambtenaren, die zijn heel erg bezig nu met bijvoorbeeld Web 2.0. Die zijn geïnteresseerd in dit soort zaken. En de Kamerleden houden zich voornamelijk bezig met vraagstukken die in de pers zich afspelen. En dit is gewoon niet een waardig... Hoe overleef ik de volgende verkiezingen? En die ambtenaren, die blijven we zitten. Daar moet je mee werken. Absoluut. En dat daar zit de meeste effectiviteit in. En ik denk dat er ook wel een hoop... Want de overheid kan hier natuurlijk ook gigantisch veel uithalen uit die augmented reality. En die ambtenaren, die zitten over 15 jaar nog steeds op het ministerie. Dus die zien ook nog de effectiviteit van dit soort technologie. Misschien. Nou, er wordt door de EU en zo natuurlijk net wel 18 miljoen geïnvesteerd in extra supersnel mobiel internet. Dus ze doen eigenlijk toch wel goed mee met hun augmented reality voorbereiding, zonder dat ze het weten. Vlug, we moeten iets doen met supersnel internet. Ja. Ik vind dat een prima suggestie. Als iemand dat op wil pakken, doe ik graag mee. Ik heb over de augmented reality nog een vraag. Ik heb destijds boeken geschreven over virtual reality. En met de stimuleren en zo. En een van de aspecten was, wat doet dat nou met de geest van degene die daarin leeft? He, en er werd al gesproken over mensen die verslaafd zijn aan computergames. Je hebt mensen die tegenwoordig verslaafd zijn aan twitteren en in de chatboxen zitten. Ja, wat doet leven in een wereld waar alle informatie je zeg maar pre-processed, voorgebakken, en dus beïnvloed, wordt aangebouwd. Hè? Dus je kijkt niet meer naar een kerk en je zegt van, nou, de mooie kerk. Nee, je drukt op een knopje of je doet je Google barcode, weet ik veel wat. En dan krijg je een heel verhaal wanneer die kerk gebouwd is en allerlei dingen. Maar dat is dus, ja, geleende informatie, pre-processed informatie. Wat doet dat met de mens eigenlijk? Maak ze lui, want het is lekker makkelijk. Zoals het makkelijk is om je krant iedere dag op te pikken en je niet af te vragen wie die krant volgeschreven heeft. En gewoon tot je te nemen wat er voor je gemaakt is. Ja, je komt naar Amsterdam en naar het Van Gogh Museum en het is mooi. Ja? Dat idee. Nou, en de TomTom natuurlijk. Mensen die helemaal verslaafd zijn aan TomToms en gewoon wel aanvullende informatie. Want ze weten opeens welke straten ze allemaal voorbij rijden. Dus ze zien opeens allerlei straatnamen die ze anders nooit hadden gelezen. Maar ze hebben gewoon een soort augmented reality natuurlijk in een TomTom zitten. Ja, dat is ook waar. Ja. En wat doet dat voor je? Hoe gaan we dat beleven? Ja, ik zit daar een paar weken in Duitsland en mijn internet is GPRS, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus ik sta hier nu weer voor de Lidl in Kaldekier, sta ik te bellen, hartstikke leuk. Maar ik heb dus een paar weken geen tv gezien en nauwelijks internet. Jongens, mijn leven verandert. Mijn leven verandert. In de stress. Ja, niet meer naar die computer rennen. Afkicken. Ja, afkicken. Nou, ik denk dat we leven in een tijdperk van toegankelijkheid. En toegang hebben tot informatie, toegang hebben tot connecties, is allemaal heel erg belangrijk geworden. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld LinkedIn zo groot is geworden in dit tijdperk. En mensen zijn langzaamaan, zeker, verslaafd aan het raken. Wat gebeurt hier? Wordt nog geskyped? Gaat het nog goed hier? Is het geskyped of geskopen? Wat? Oh. Ik heb geen idee. Er is geen Skype. Er is wel een Skype-verbinding actief die de live-uitzending veroorzaakt, maar daar wordt nu niet op ingebeld. Oké. Klinkt wel iets rustiger. Volgens mij zijn er wel één of twee mensen weg. Dat idee heb ik ook wel, ja. Ja, hè? Nou, ik denk dat we daar zijn. Luc is weggevallen. Ik denk dat de overheid heeft ingegrepen. Er zit iemand in Duitsland op een bankje te bellen in een augmented reality podcast. Zoiets, ja. Goed, volgens mij is Luc weggevallen en dat is dan de enige. Oké. Dat was... Oké. We zijn even allemaal gereset. Ja, hé. Ja, maar de grap is ook dat ik deze vraag voor Luc beantwoordde. En voor de luisteraars natuurlijk. En maar ik kan het terugluisteren als hij eenmaal weer internet heeft. Oh ja, dat is ook zo. Nou, wat ik wou zeggen is dat we leven in een tijdperk waarin toegankelijkheid gewoon heel erg belangrijk is. Dat bepaalt zeg maar onze kwaliteit van leven bijna. En ja, dat is verslavend. Want ik heb het bijvoorbeeld toen ik naar Zweden ging. Ik had nauwelijks telefoon. Ik had al helemaal geen internet. En ja, dan zit je dus bijvoorbeeld met z'n tweeën te babbelen. En dan kan je niet zeggen, ja, hoe zit dat? We kijken even op Google. Die toegankelijkheid van informatie verlies je dan bijvoorbeeld. Maar heb je dan geen rugzak met triviant bagage? Nee, dat dan niet. Nee, want je zegt heel makkelijk van nou, we leven in een tijd van toegankelijkheid en het is verslavend. Maar ik denk zelf eigenlijk van ja, iedere maatschappij krijgt altijd de problemen die hij verdient. Ik neem die dingen als heel vanzelfsprekend aan. Ik vind het fijn en prettig om iets op te kunnen zoeken of om te weten dat ik eigenlijk altijd overal waar ik ook ben, tenminste iemand kan bereiken die alles kan opzoeken voor me als ik het zelf niet kan. Mm-hmm. Maar als het even niet zo zou zijn, nou ja, dan ben ik op vakantie of zo, dan heb ik even rust. Maar ik zie dat ook niet als een grote bedreiging. Nee, maar het is wel verslavend. Het kan verslavend zijn. Het kan verslavend zijn, ja. Maar ik denk dat als je dat dagelijks gewend bent, dat je al die informatie steeds aan de zijlijn gewoon de hele tijd meekrijgt over alles. Dat je dat inderdaad gewoon heel verslavend werkt. Dat is mensen die zonder TomTom nergens meer heen kunnen rijden. Dat is dan hetzelfde effect, zou ik maar zeggen. Nee, ik bedoel eigenlijk meer, het kan ook een soort sleur zijn zonder dat het een actieve verslaving is. Ik bedoel, als ik ben al eens een keertje in de auto gestapt vanuit Duitsland. En ik zou even iemands auto terug naar Nederland rijden. En ik was ongeveer 20 minuten onderweg. En toen dacht ik, hé, ik weet eigenlijk niet precies waar ik heen rij. Zo gevoelsmatig klopt het wel. Toen ben ik gestopt bij een pompstation en heb ik een kaart gekocht. En die kaart die heb ik nu natuurlijk nog steeds in de boekenkast staan, want die gebruik ik natuurlijk van mijn levensdagen niet meer. Maar ja, goed, dan pak ik een kaart en denk ik, ah, ik moet ongeveer hierheen en dan kom ik er ook gewoon. Dus zonder dan exact te weten van iedere 100 meter wat voor boom het langs de kant van de weg is en welke afslag ik nu langs rij, ben ik toch wel... Ja, jij kan dat, maar het probleem is dus dat een heleboel mensen dat niet meer kunnen. Nou, maar ik denk dat je dat pas beter probeert, zou ik maar zeggen, als er een noodzaak is. Of als je zegt, van ik ontkoppel me nu van dat al dat gemak. Ja, je hebt natuurlijk kans dat bepaalde media, echt de aanvullende media, dat je die gaat missen of zo. Dat je dus je ziet dan je nieuws of zo komt alleen nog maar via je telefoon binnen, via augmented reality links. Ja, als je dan niet meer op die links kan klikken, dan krijg je het nieuws niet meer. Nou, laten we afspreken dat als augmented reality een succes wordt, dan spring ik in het gat in de markt first life experience, waarin je weer gewoon ouderwetse kampvuurtjes gaat maken en met kaarten gaat rondrijden in plaats van TomTom. Dan doe ik mee. Ja. Ja. Goed. Ja, ik denk eigenlijk ook dat het aankomende struikelblok voor het hele digitale veld wordt relevantie. Want wat je gaat zien bij augmented reality is dan mik je je camera op een stad en dan kan je de stad niet meer zien door het aantal links die wordt aangeboden. En als jij dus niet een filter of een selectie kan baseren op relevantie, dan gaat sowieso het hele internet gaat op zijn gat, want dan worden we helemaal doodgespamd. Dan gaat het augmented reality gaat helemaal op zijn gat, want we kunnen door de boom het bos niet meer zien. En dat is nu al iets wat gebeurt. Nou, dan kom je terug bij Lux en dat de overheid dingen moet reguleren, want dan kom je weer op spam en reclameborden langs de weg. Vroeger had je natuurlijk, als je nu België inrijdt, zie je dat ook wel, zie je dat het veel minder regels zijn. En dan zie je overal, op elk huis hangt een gigantisch reclamebord, maar dat zie je in Nederland niet. Dus er is toch een soort, ja, de overheid regelt toch bepaalde zaken dat er niet het hele land vol reclameborden wordt gehangen. Ik denk dat de overheid daar helemaal niks mee hoeft. Nee. Nou, als het ook met reality is, natuurlijk weer mogelijk om het hele land vol reclameborden te hangen. Ja, maar als wij dus het digitale veld, als mensen de keuze krijgen om alleen relevante informatie tot zich te nemen, omdat ze bepaalde filters tot zich kunnen nemen, dan gaan mensen zijn nu al het beste in de hele tijd dat de mensheid op de aarde rondloopt in het negeren van informatie. Want hoeveel aandacht geef je nu nog aan de reclame? En hoeveel aandacht gaven mensen in de 70e jaren aan reclame? Oh, sorry, ik zat even niet te luisteren. ik heb het over de relevantie. En dat, ja, dat... Nee, ik maak maar een grapje. Ik hoor een soort hele serie van informatiefiltering. Ik had hem nu pas door, sorry. Dat is wel de realiteit. En ik denk dat de overheid, mensen zijn zelfs voor de overheid gigantisch ongevoelig geraakt. Want mensen hebben nu alleen nog van what's in it for me en hoeveel aandacht wil ik daar dan aan geven. En dat is denk ik ook de reden dat tv-reclame over een aantal jaar gewoon helemaal wegvalt, tenzij ze relevante één-op-één informatie kunnen geven aan de hand van mijn persoonlijkheid en mijn handelingen, zeg maar. Dat wordt ons al jaren beloofd, hè? Ik las van de week een tweet van iemand die nog niet eens koffie op had 's ochtends en die nu al Amerikaanse studenten schreef zich bloot reclame kregen op de telefoon. Terwijl ze daaraan natuurlijk helemaal niet in geïnteresseerd was. En toen dacht ik van, er is eigenlijk nog maar zo weinig veranderd. Er wordt zoveel beloofd en gezegd. Terwijl het werkelijk heel moeilijk is om blijkbaar vraag en aanbod voor informatie af te stemmen. Ja, op elkaar. Goed, dat ik denk dat de belangrijkste punt is, de relevantie en de betrouwbaarheid van de informatie. Je zult dus waarschijnlijk verschillende aanbieders van informatie krijgen, al dan niet betaald of gratis toegankelijk. En het succes zit hem inderdaad in de juiste dosis en kwaliteit van informatie. Want zou dat democratisch kunnen? Zou je informatie kunnen raten of kunnen wegstemmen of de lucht in kunnen prijzen? Ja, dat is de belofte van Web 2.0. Zou mooi zijn. Okay. Ja, maar je kunt nu toch ook informatie tot je nemen vanuit verschillende bronnen. Je kunt de Telegraaf lezen, je kunt de Volkskrant lezen of het AD. En ze brengen allemaal hetzelfde nieuws, maar in een andere vorm. En het hangt er maar een beetje vanaf wat jij prefereert. Ja, maar het moet wel even de relevantie, de dingen die aansluiten op jouw levensstijl, de hoeveelheid reclame. Dus er gaat, denk ik, daar gaat het om. Er zullen verschillende aan leveranciers komen van informatie. En het is, dat is belangrijk, maar inderdaad ook de techniek erachter. Goed, dus we moeten dat standaardiseren op dat punt. We moeten de links eventueel standaardiseren en de browser. Dus er is nog wat te doen in augmented reality. De rest van het nieuws deze week... ik wil nog even afsluitend, samenvattend. Ik denk dat augmented reality de nieuwe cloud computing is. Ja, nou, ik vind het goed. We moeten ook eens een beetje van die cloud computing af. Een beetje meer Second Life-achtig gaan doen. Nee, ik vind augmented reality komt nu heel erg sterk opeens op in het nieuws eigenlijk toch wel. En ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar ik denk dat het wel nu vooral de media, de tijdschriften die allemaal niet zo lekker lopen, andere printmedia die nu de mogelijkheid hebben om een link te publiceren naar een augmented reality item, dat ze daar in ieder geval in gaan investeren. En dus iedereen er toch misschien mee te maken gaat krijgen. En het is de vraag hoe dat gaat uitpakken. Maar ik denk dat er zeker in geïnvesteerd gaat worden door veel bedrijven. Zoals je nu de ANWB ziet doen. En ook andere instanties zijn toch bezig met augmented reality. En dan komt het inderdaad niet bij overheden vandaan, maar echt uit de commerciële bedrijven. Google begint langzaamaan dus dat soort links te produceren. TomTom is deze week op de iPhone verschenen als een soort bijna augmented reality. Ga je natuurlijk binnenkort gewoon. TomTom is gewoon straks een onderdeel van de augmented reality browser. En, ja. Nou, het is toch gewoon een Maserati-applicatie. Waarom zit nou in godsnaam opeens weer augmented reality? Nou, omdat de aanvullende informatie... Maserati-applicatie, niets meer, niets minder. Dan richt je telefoon op een kerk en dan vertelt TomTom je hoe je bij die kerk gekomen bent. Ja. Zoiets. Nou, ik denk wel dat de aanvullende informatie die steeds getoond wordt afhankelijk van je locatie een vorm van augmented reality is. Absoluut. Ja, geloof ik ook wel, ja. Het is gewoon de realiteit zoals we die kennen, maar dan met nog wat toevoegingen. En zo simpel is het eigenlijk. Ja. Maar het is niet zo moeilijk, augmented reality. Laten we van start gaan. Maar allemaal nieuws. Ander nieuws. Limburg wil ieder huishouden voorzien van 1 gigabyte per seconde. 1 gigabit per seconde? Gigabit. Nou goed, toch nog. Maar dit, als je met ICT'ers over bytes en bits praat, komt dit altijd van correctie. Nee, bit. Byte-neuken. Oh nee, bit-neuken heet dat. Maakt niet uit. Over een paar jaar is er nieuwe technologie en dan kun je alsnog 1 megabyte over die 1 megabit verbinding gooien. Absoluut. Oeh, dat is een doordenkertje. Nou, ik vraag me af wat de relevantie is van die gigaverbindingen voor huishoudens, eigenlijk. Nou, het is een statement. Het is een soort commitment naar de samenleving toe. Ik vind het wel heel goed, hoor. Ook al zal het inderdaad een druppel op de gloeiende plaat zijn. Ik weet dat de burgers van Zuid-Korea eerder ADSL door het hele land hadden dan wij hier in Nederland. Omdat de overheid daar had gezegd, jongens, als we wat met dit land willen, dan moet er ook geïnvesteerd worden en dan moeten er ook dingen gebeuren. En dat betekent onder andere supersnel internet voor iedereen. Dus ik zie dit meer als een politieke statement dan als iets wat praktisch zinnig is. Ik zou dan inderdaad zeggen van, doe alle bedrijventerreinen in Nederland aan het glas of zo, in plaats van aan het gas. Maar is het dan niet relevanter om te zeggen, wij willen heel Limburg internet bieden omdat wij dat belangrijk vinden voor onze burgers? Ja, maar dat ziet er niet zo stoer uit, hè, op papier. Nou ja, ik zie net de EU ook deze week investeert 18 miljoen in supersnel mobiel internet. Dat is natuurlijk bijna een zinvollere investering op dit moment. Dat weinig geld voor Europa, dan kunnen net alle ministers een keer. Ja, 18 miljoen, we praten over. Maar als Limburg nou zou investeren ook in supersnel mobiel internet, dan zou het op zich nog helemaal niet zo heel gek zijn. Ja, dit zijn druppels op een gloeiende plaat. Er zijn natuurlijk al heel lang dit soort initiatieven aan de gang. Wat ik me ook nog goed kan herinneren is dat KPN een keertje een school wilde voorzien van gratis internet. En dat toen de NMA heeft gezegd dat dat niet mocht, omdat het was niet eerlijk. Ik denk dat het zijn statements. Het is een bericht dat de krant moet halen waarvan iedereen denkt, kijk, ze zijn nog goed bezig hier om de hoek of 100 kilometer verderop. Maar ik denk dat het uiteindelijk weinig... Het is een stap in de goede richting. Oké. Goed, het andere verhaal der verhalen is natuurlijk dat Word niet meer geleverd mag worden in Amerika. Ja. Word vervolgd. Ja, Microsoft vraagt deze week om opschorting van het verkoopverbod. Maar ze zijn toch wel echt helemaal gedwongen om echt te stoppen met Word in deze vorm als dit allemaal zo doorgaat. Ja, Microsoft heeft al een tegenonderzoek of een tegenclaim ingediend. En heeft daarom alweer gelijk gekregen vanochtend, volgens mij. En heeft een gevalletje prior art gevonden. Een programma wat dit al lang deed, jaren voordat het Canadese bedrijf I4I, geloof ik dat het heet. Ja, I4I. Patent heeft ingediend. Dus het is allemaal een beetje over en weer. En ze denken dat ze een idee hebben en ze willen geld van de cash cow Microsoft. En, ja. Er is een organisatie op het internet en die heeft zich jarenlang hard gemaakt voor het ombrengen van Clippy, de paperclip van Word. En ik heb gehoord dat zij hierachter zitten. Nou ja, er wordt toch wel redelijk serieus vanuit Microsoft mee omgegaan. Omdat toch wel wat die Texaanse, het is in Texas, is deze rechtszaak gevoerd en uitgesproken. En Texas schijnt de plek te zijn om dit soort rare eigendomsrechtenachtige dingen te regelen. En ja, ik weet niet, het is een raar fenomeen, want ze zijn toch wel een beetje bang dat dit echt volgens de wet in Amerika moeten ze hier natuurlijk aan voldoen. Tenzij ze inderdaad iets doen om het tegen te gaan. Ja. Maar ik begrijp dus dat vanochtend al tegen het programmaatje van gevonden is, wat ook gebruik maakt van de techniek van voor de claim. Het gaat volgens mij ook echt om XML of zo. Ja, om de vorm van XML. En het is ook zo dat de Open Office Open Doc standaard die heeft niet hetzelfde probleem. Dus het gaat om de manier waarop de XML in elkaar gezet is. Maar het gaat ook om een functie die geen sterveling op deze aarde gebruikt. Oh, ja. Ik ben gewoon een voorstander van patenten en verlooptijd van 5 jaar te geven. Dus voor mij speelt dit gewoon niet. Voor mij hoeft helemaal geen patent op software, maar dat is weer een andere. Ja, Zou het jullie verbazen als Microsoft hier onderuit komt? Laat ik het dan zo vragen. Nee. Nee, hè? Oh, nee, absoluut niet. Nee, want het gaat nu om, als ik dus in Notepad zo'n XML-file type, dan ben ik dus, schaad ik een patent. Dus als je daarover nadenkt, zou je dus kunnen zeggen, ik mag geen DocX-files meer publiceren. En daar gaat natuurlijk niemand mee akkoord. Ik denk dat als Microsoft dit dreigt te verliezen, dat de Amerikaanse regering dusdanig gaat ingrijpen, omdat ze anders een van hun grootste exportproducten verliezen en daarmee belastinggeld. Kijk, dat bedoel ik. Nou, niet alleen dat. We kunnen dan opeens zoveel bedrijven niet meer met elkaar communiceren, dat het gewoon een te grote deuk is in de hele economie. Al vind ik dat als alle bedrijven open office gebruiken, dat de situatie er ook op vooruit gaat. Zouden gebruiken. Nou, het doet me wel een beetje denken aan wat de Disney Corporation destijds heeft gedaan, over copyrights gesproken. Die hebben ervoor gezorgd dat na de dood van Walt Disney, en normaal geldt er 70 jaar op copyright, dat die rechten eventjes veiliggesteld zijn en dat niemand ooit met zijn handen aan Mickey Mouse mag komen. En dat is wel een beetje wat ik hier ook voel. Niemand staat boven de wet. Alleen ik denk inderdaad wel dat er in het geval van Microsoft zulke grote belangen zijn, dat er natuurlijk best het een en ander in achterkamertjes moet worden geregeld. Gaat worden geregeld. Ja, zal worden gaan. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Zal worden gaan geregeld. Nou, zeker als het dan om een Canadees bedrijf gaat wat dit aanvecht. Dat is nog een buitenlands bedrijf ook vanuit Amerika gezien. Ja. Want dat zijn zijn grote vrienden. Ik denk dat de overheid zich op de achtergrond houdt. Ik denk in het ergste geval Microsoft met wat spelers over de brug moet komen. Om het patent, of in ieder geval de technologie, te mogen gebruiken. Want in het gunstigste geval wordt het gewoon ongeldig verklaard. En is er geen geld in de lucht. Ik denk dat het ongeldig verklaard wordt. Want als het bedrijf Pegels had willen zien, hadden ze dat gewoon misschien wel kunnen vragen. Dat is te algemeen, denk ik. Hoeveel pegels bij de vragen aan Microsoft? Er wordt inderdaad gewoon geschikt, joh. En dan zeggen ze, nou joh, we praten er niet meer over. Maar is het niet zo dat als Microsoft gewoon een update doorvoert waarin die XML anders behandeld wordt, dat dan gewoon het hele gedoe over is? Tuurlijk, maar ja, absoluut. Het wordt natuurlijk een principe kwestie, ja. Dan moet er nog steeds betaald worden voor het feit dat ze het gebruikt hebben. En niemand gebruikt die functie, dus het gaat eigenlijk nergens om. Het is alleen meer van iemand heeft iets gevonden en ja, wat gebeurt er dan vervolgens mee? Nou, ik had ook begrepen dat dit een claim is die gedaan werd door een gespecialiseerd bedrijf die dus patenten die bij hun ondergebracht zijn, dus gaat zoeken. Ja. Zij zoeken gewoon patentbreuken. Dat is hun verdienmodel, zeg maar. Dus ze heet ook een eye for an eye, hè? Dat is ook geen toeval. Heet het serieus zo? Ja. Ja. I voor. I voor I. Oké dan. Ja. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Duidelijk. Nou, ik vind dat we hebben nu twee onderwerpen eigenlijk in basis gehad. Augmented reality en Word. En onze normale tijdsduur van de podcast hebben we al gehad. Dus we laten gewoon de rest van het nieuws laten we gewoon droppen. Of zijn er mensen die nog heel echt spannende dingen willen aan... Nou, ik heb één klein nieuwtje die ik wel heel erg grappig vond. Als je naar vandaag.be/scheldeverdieping gaat... Dan staat er, beste Nederlandse server, voor je deze Vlaamse website bezoekt, helpen jullie eerst even met het uitdiepen van de schelde. En dan staat er een link onder, hiermee kan je vast aan de slag. En dan moet je dus een strandschepje kopen. Vond ik wel een leuke. Ja, ik ben blij dat je dat gedeeld hebt. Komt. Ja. Ik vind het een goede afsluiting van deze podcast. Als nieuw bendelid... bedankt. Ik hoop dat je met de mannen om kon gaan. De rest ook bedankt. En de vrouwen niet vergeten. We zien elkaar. Luc die is niet meer teruggekeerd. Dus we hopen dat we die nog ergens kunnen opsporen in Duitsland. En volgende week hopen we elkaar allemaal weer te treffen. Deze podcast is voor degene die hem ergens zomaar oppikken. Die is te downloaden via www.itmen.nl. Nou, tot volgende week.